اگر کوئی یوں کہے کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں تو کیا صرف اتنا کہنے سے اس کی بیعت درست ہو جاتی ہے؟ ہاں اگر کوئی پیر تسلیم نہ کرے، جیسے آپ نے یہ کہا کہ میں فلاں پیر صاحب کا مرید ہوں، تو یہ ایک طرح سے ایجاب ہوا. اب پیر کہہ دے کہ نہیں نہیں میں اس کو مرید قبول نہیں کرتا، تو بیعت نہیں ہوئی. ایجاب و قبول دونوں شرط ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.